masz 2 raty gratis i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent i premier w kontakcie ze służbami w związku z zamachem w Moskwie. Do ataku w Rosji, w którym zginęło ponad 60 osób, przyznało się tzw. państwo islamskie. A wieczorem godzina dla ziemi. Fundacja WWF zachęca do wygaszenia świateł. Po ataku terrorystycznym w Moskwie polskie władze zwracają jeszcze baczniejszą uwagę na bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk poinformował, że szefowie MON, MSWiA i koordynator służb specjalnych informują go na bieżąco o okolicznościach zamachu i możliwych konsekwencjach dla sytuacji w regionie. Stale monitorujemy sytuację, poinformował minister obrony. Jestem w kontakcie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, wszystkimi służbami oraz naszymi sojusznikami, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przekazał, że prezydent Andrzej Duda jest także informowany o przebiegu zdarzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej i jej ewentualnych skutkach dla bezpieczeństwa polskich obywateli. A wieczorem na przedmieściach rosyjskiej stolicy zamachowcy podpalili salę koncertową, a później zaczęli strzelać do uciekających ludzi. Kobieta, która była świadkiem wydarzeń, tak opisywała sytuację. Panika była. Była panika, wszyscy krzyczeli, słychać było strzały. Ktoś krzyczał uciekaj, ktoś inny krzyczał strzały. To było przerażające. Просто кричал. Ну, это было страшно. Do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Rosyjskie niezależne media podkreślają jednak, że komunikat może być fałszywy. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas mówi, że sposób postępowania terrorystów, którzy zaatakowali pod Moskwą, faktycznie odpowiada działaniom tzw. państwa islamskiego. W TVP Info zwrócił uwagę, że zamachowcy działali podobnie jak w przypadku poprzednich ataków przeprowadzanych przez ISIS. Modus operandi przeprowadzenia tego zamachu rzeczywiście odpowiada ISIS, Daesh czy państwo islamskiego. Jest to charakterystyczne. Jeżeli byśmy analizowali poprzednie zamachy, czyli przygotowanie się, zebranie środków, podjechanie, atak, następnie wycofanie się, ucieczka, no i w tej chwili jesteśmy w fazie ukrycia. Według najnowszego bilansu w ataku pod Moskwą zginęło ponad 60 osób, blisko 150 zostało rannych. Agencja Moody's utrzymała rating Polski na poziomie A2. Jego perspektywa pozostaje stabilna, podała agencja w komunikacie. Moody's zwraca uwagę na silne fundamenty gospodarcze i fiskalne Polski, a także na umacnianie się sądownictwa i społeczeństwa obywatelskiego. Odblokowanie funduszy unijnych ma przyczynić się do wzrostu tempa polskiego rozwoju gospodarczego. Wieczorem godzina dla ziemi. Kolejna akcja organizowana przez Fundację WWF. Zachęca ona do zgaszenia światła w domach o 20:30. Chodzi o zwrócenie uwagi na wybrany problem z dziedziny ekologii. W tym roku głównym tematem akcji jest ochrona rzek. WWF podaje, że w Polsce w złym stanie jest aż 99% rzek. Dlatego, jak przekonuje Fundacja, potrzebne są działania, które pomogą rzecznym ekosystemom w odbudowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już Krzysztof Łoniewski, sport. U nas tuż po 9:00 w Melbourne, po 19:00, więc kierowcy Formuły 1 zdążyli już rozegrać kwalifikacje do Grand Prix Australii i zgodnie z planem wygrał je broniący tytułu Holender z Max Verstappen z Red Bulla. Drugi czas uzyskał Hiszpan Carlos Sainz z Ferrari. Trzeci był Meksykanin Sergio Perez, też z Red Bulla. Ze spraw tenisowych nici z meczu Igi Świątek z Włoszką Kamilą Giorgi w drugiej rundzie Miami Open. Na Florydzie padał deszcz i spotkanie zostało przełożone na dziś. Także dziś powinniśmy zobaczyć w akcji Huberta Hurkacza w spotkaniu przeciwko Kazachowi Aleksandrowi Szewczence. Kibice skoków tymczasem powinni już parzyć kawę. O 9:30 startuje konkurs drużynowy w Planicy. To ostatni weekend z Pucharem Świata. Jak zwykle w pięknych Alpach Julijskich, kto ich nie widział, niech żałuje. We wczorajszym konkursie indywidualnym najlepszy z naszych Kamil Stok był 11. Pytany, czy w jutrzejszych zawodach nie chciałby zameldować się w pierwszej dziesiątce, odpowiedział następująco. Pewnie, że się marzy. Nie będę tego ukrywał nawet, no ale tak to jest. Nie będę też żalił się i biadolił, że ojejku, tak znowu było blisko. No. Jest jak jest. Przyjmuję dzisiaj to, co jest też z uśmiechem i no i co, będę walczył do końca, do niedzieli, do ostatniego skoku i zobaczymy. Może się uda. Czuć, że Kamil Stoch po niej jednej sesji z Mindfulness. Przydałaby się całej naszej ekipie po marnym sezonie, no może poza Aleksandrem Zniszczołem, on zaskoczył in plus. Wczoraj był 14. 23. miejsce zajął Piotr Żyła, Dawid Kubacki poza serią finałową. Wygrał Słoweniec Peter Preutz. Pod siatką panie z Chemika Police zrobiły duży krok w stronę półfinału Tauron Ligi. Wygrały w Kaliszu z MKS-em 3-0 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa do awansu, a kolejny mecz tej fazy playoff w środę na ich terenie. W plus Lidze Panów jeszcze sezon zasadniczy i Trefl zamiast świętować wczoraj awans do najlepszej ósemki, przegrał 1-3 w Ergo Arenie ze Stalą Nysa i musi walczyć o playoffy dalej. W drugim wczorajszym spotkaniu Barkom Karzany Lwów pokonał do 1 Asekore Sobie Rzeszów. W hokejowej Ekstralidze już półfinały i awans do gry o tytuł na wyciągnięcie ręki mają GKS Katowice i Unia Oświęcim. Solidarnie prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw 3-1. Mistrzowie Polski z Katowic pokonali wczoraj JKH GKS Jastrzębie 4-1. Unia po dogrywce 3-2 GKS Tychy. I to tyle sportu o poranku. Wróci na naszą antenę po 17. Na zakończenie życzymy jeszcze szerokiej drogi wszystkim trenerom trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Zmierzają do nas w gronie dobrze ponad 100-osobowym na coroczne spotkanie rozpoczynające biegowy sezon w studiu Agnieszki Osieckiej, a zajęcia Biegam, bo lubię są bezpłatne i dostępne w całym kraju. Sobota pochmurna, popada deszcz, a w centrum i na południu możliwe burze. Będzie od 6-8 stopni na północy, około 13-15 w centrum i na południu, do 18 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na śniadanie w Trójce. Oddajemy głos Sylwii Białek i jej gościom. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwo i moimi gośćmi dzisiaj są Paulina Matysiak-Lewica, dzień dobry. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2053 droga. Dzień dobry. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. I Stanisław Tyszka, Konfederacja, dokładnie naprzeciwko mnie. Dzień dobry Państwu. Na początek sytuacja w Rosji, zamach, do którego wczoraj wieczorem doszło pod Moskwą, zginęło ponad 60 osób, ponad 140 jest rannych. Do zamachu przyznało się państwo islamskie, ale pojawiają się głosy, że ta informacja może być fake newsem. Pytanie, co to oznacza dla nas, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla sytuacji w regionie? I może zaczniemy od pana Pawła Jabłońskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja w Rosji z pewnością jest niestabilna. Wynika to przede wszystkim z systemu politycznego, jaki w Rosji panuje. No i to też nie jest pierwszy przypadek ataków na terytorium Rosji. Przyznała się do tego frakcja państwa islamskiego w prowincji Chorasan dokładnie. I wszystko wskazuje na to, że posługuje się tutaj tymi samymi kanałami w różnych swoich mediach, mediach społecznościowych, których używa na co dzień. Więc prawdopodobieństwo, że to jest fałszywa informacja, wydaje się dość niskie. Natomiast trudno w tej chwili jednoznacznie oceniać, czy rzeczywiście tutaj nic innego się nie wydarzyło, a przede wszystkim nie do końca wiadomo, co dalej zrobi z tym reżim Putina, dlatego że nawet jeśli tego rodzaju zamach miał miejsce ze strony państwa islamskiego czy innych terrorystów islamskich, to niewykluczone, że propaganda rosyjska wykorzysta to do swoich celów wewnętrznych. I nawet już wykorzystuje, bo już takie informacje, światło tak... Że w mediach rosyjskich ten komunikat na razie specjalnie się nie przebija. Widzieliśmy wczoraj wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa, który od razu zaczął sugerować, że to jest, że odpowiedzialność za to ponosi Ukraina i w zasadzie nawet pojawiały się takie informacje, że tam jakiś ukraiński samochód został znaleziony, więc najprawdopodobniej Putin będzie starał się przypisać odpowiedzialność, a przynajmniej częściowo tak sugerować, po to, żeby użyć tego jako kolejnego pretekstu do dalszej eskalacji. Nie, żeby on tych pretekstów potrzebował, ale zawsze w tej propagandzie stara się wykorzystywać tego typu sytuacje, korzystać z okazji, można powiedzieć. Dlaczego państwo islamskie teraz zaatakowało? No to jest organizacja terrorystyczna, organizacja, która zajmuje się, to jest w zasadzie, można powiedzieć, główny przedmiot jej działalności, ataki terrorystyczne na całym świecie. Oni postrzegają jako wroga nie tylko państwa zachodnie, ale postrzegają też wiele innych krajów, które są powiedzmy na kursie kolizyjnym z nimi w różnych częściach świata, więc tutaj nie ma absolutnie jakiegoś jednego tylko wektora tych ataków. Oni są aktywni w Azji, w Afryce, więc te ataków także że w Europie mieliśmy sporo, trzeba się spodziewać, że ataki terrorystyczne też będą miały miejsce, bo oni wykorzystują destabilizację do prowadzenia swojej działalności terrorystycznej. Pani Katarzyna Piekarska. Ja się tutaj zgadzam z moim przedmówcą. Rzeczywiście to, jak to będzie przedstawione w Rosji, zależy tylko od Władimira Putina i sądzę, że będzie to wykorzystane właśnie, żeby pokazać, że za tym stoi Ukraina. Też proszę pamiętać, że zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego no niestety wierzy w ten przekaz, który płynie z mediów kontrolowanych przez Putina. I to jest w ogóle straszne, no ale tak jest. Druga sprawa to, że Stany Zjednoczone uprzedzały o możliwości dokonania ataku właśnie przez państwo islamskie i to już od kilku miesięcy. Ale Rosjanie wskazywali, że te informacje są niewystarczające, prawda? To jest... Tak, ale też nie zrobiły nic, żeby zabezpieczyć. Tam jest jedna rzecz, która też była przerażająca, bo też oglądaliśmy wczoraj dużo filmików nagranych przez media społecznościowe i jeden młody człowiek, któremu udało się w końcu wyjść z tej sali koncertowej, powiedział, że ludzie przebiegli do wyjść ewakuacyjnych i niestety te wyjścia ewakuacyjne były zamknięte. Pytanie, czy zrobiono to celowo, czy też po prostu przez głupotę. Niemniej jednak to, co mnie cieszy również, to, że pan premier ogłosił na Twitterze, że jest na bieżąco informowany zarówno przez pana Kosiniaka-Kamysza, jak i przez pana ministra Kierwińskiego o tej sytuacji. I rząd był w kontakcie z panem prezydentem. Teraz pani poseł Barbara Oliwiecka. No, szanowni państwo, ta sytuacja nam przypomniała, z kim mamy do czynienia, bo jeszcze wczoraj wieczorem, kiedy nie wiedzieliśmy dokładnie, kto stoi za tym atakiem, pierwsza myśl, i to nie była bezzasadna. Oczywiście to nie było bezzasadne, to było bardzo prawdopodobne, że stoi za tym służba rosyjska, Putin, żeby właśnie sobie przygotować większy mandat i większe usprawiedliwienie dla ataków rosyjskich. I mamy do czynienia z szaleńcem, my o tym wiemy. To wczoraj wszystkim wydawało się bardzo racjonalne. Teraz oczywiście czekamy, jakie fikołki zrobi propaganda rosyjska, żeby jednak trzymać się tej narracji, bo tą narrację, że za tym stoi Ukraina, Putin wykorzystywał od początku. W tych pierwszych przebitkach pojawiały się przecież w rosyjskiej telewizji pojawiały się szkolenia z odbijania zakładników sprzed 2 lat, gdzie tymi terrorystami byli żołnierze w ukraińskich mundurach. Więc to miało wzbudzić taką już dezinformację w narodzie rosyjskim. I niektóre kanały rosyjskie nie przerwały nadawania normalnego programu. Tak, oczywiście trwała rozrywka. Myślę, że oni teraz się szykują na odpowiednią narrację, natomiast my wiemy już, czego możemy się spodziewać. Ogromnej mobilizacji, która nastąpiła już kilka minut po ataku terrorystycznym w Rosji. Ale przede wszystkim też zaostrzenia przepisów, pewnie większego, przepraszam za taki kolokwializm, ale zamordyzmu, kontroli obywateli, walki z opozycją w imię właśnie bezpieczeństwa. No, czekamy na to wystąpienie Putina, ale no niestety Ukraina ma uzasadnione obawy, żeby stanie się celem odwetu, chociaż nie jest winna. Co to oznacza dla bezpieczeństwa właśnie w regionie? To pytanie teraz do pani poseł Pauliny Matysiak. Tutaj zdecydowanie musimy słuchać tego też, co mówią nasze służby, które trzymają rękę na pulsie i w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia na pewno będą informować o tym, co możemy zrobić. Mnie najbardziej niepokoi w całej tej sytuacji fakt, że Rosja była uprzedzana o możliwości takiego zamachu i niestety nic z tym nie zrobiła, mając po prostu za nic życie swoich obywateli. Nie wzięła na serio tych ostrzeżeń i tutaj też warto o tym mówić, o tym wspominała już posłanka Piekarska, że Stany Zjednoczone o takiej ewentualności uprzedzały. Myślę, że te informacje, które między sobą wymieniają służby, które są ze sobą w stałym kontakcie, trzeba zawsze traktować poważnie i trzeba do nich podchodzić także z dużą odpowiedzialnością, bo to nie jest tylko kwestia, czy odbędzie się zamach, tylko to jest kwestia ludzkiego życia i osób, które po prostu, tak jak tam w Rosji, zginęły z tego powodu. My doskonale wiemy, że polskie służby pracują, też działają, też uniemożliwiają różnego rodzaju zamachy, bo to nie jest tak, że jesteśmy w tym sensie zupełnie bezpieczni, że nie jesteśmy na celowniku różnych innych sił jesteśmy i całe szczęście, że nasze służby wyciągają wnioski, traktują poważnie wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, same ciężko pracują i takie sytuacje też uniemożliwiają. I myślę, że to trzeba mieć też na względzie. Ja bardzo negatywnie oceniam to zachowanie, to działanie rosyjskich służb, które zbagatelizowały te informacje i dopuściły do tego, że kilkadziesiąt osób zginęło. Być może tych doniesień o śmierci będzie jeszcze więcej, no bo wiadomo, że część osób jest także w szpitalach ciężko rannych. A oczywiście na tej arenie międzynarodowej to może doprowadzić po prostu do zaostrzenia tego kursu i tej polityki, którą prowadzi Rosja. Ona każdą sytuację, każdy pretekst do tego wykorzysta, żeby mieć taki swój bezpiecznik w swojej opowieści do tego, dlaczego zmienia jakieś swoje zachowania, dlaczego na przykład zaostrza natarcie walki na terenie Ukrainy. Zresztą słyszeliśmy to w wypowiedzi wczoraj Miedwiediewa, który od razu jakby wskazał Ukrainę tak, jako głównego Ukrainy. Winowajcę. I tak naprawdę, jak z tego wynika, nie potrzeba żadnych faktów, żeby po prostu znaleźć winnego, żeby mieć po prostu pretekst do tego, żeby swoje działania intensyfikować. Jak to się przełoży właśnie na wojnę na Ukrainie, na bezpieczeństwo w regionie? Pan poseł Stanisław Tyszka. Znaczy, ja bym zaczął od tego, że my tak naprawdę niewiele wiemy jeszcze o tym wydarzeniu. Znaczy wiemy, że Amerykanie, służby amerykańskie rzeczywiście parę tygodni wcześniej ostrzegały przed potencjalnym atakiem ekstremistów na koncertach. Wiemy, że przyznało się państwo islamskie przez jeden ze swoich podstawowych kanałów komunikacji. Wiemy, że Miedwiediew zareagował tak, jak zareagował w typowy dla siebie sposób, no, przerzucając tę odpowiedzialność na Ukraińców. No i wiemy z historii, że Putin wielokrotnie wykorzystywał zamachy do różnych działań politycznych, wewnętrznych. Tak? Ja przypominam, że jeszcze jak był premierem, no to zamach terrorystyczny był pretekstem do II wojny czeczeńskiej. Mi się wydaje, że w tej chwili ciekawsze są reakcje w Polsce przede wszystkim, to mnie najbardziej interesuje. To znaczy, proszę zauważyć, tutaj już jest chwalony pan premier, pan minister obrony. To jest oczywiście wilcze prawo władzy, żeby troszkę straszyć wojną, tylko że Tusk to robi konsekwentnie od paru tygodni, mówi, że wyszliśmy z epoki powojennej, wyszliśmy w epokę przedwojenną. No PiS to wcześniej tak samo robił społeczeństwem, które się boi, łatwiej się zarządza. Ja apeluję do ludzi, żeby się nie dali straszyć. I widzę tutaj... Bardziej tu chodzi o to, żeby się przygotować na ewentualne zagrożenie. No właśnie, panie redaktor, bardzo słuszna uwaga. I dlatego Konfederacja od 2 miesięcy apeluje o to, żeby odbyła się plenarna debata o bezpieczeństwie w Sejmie. I nie mam pojęcia dlaczego. Ani marszałek Hołownia, ani wicepremier Kosiniak-Kamysz nie chcą się zgodzić na taką debatę. Znaczy, my miało być to posiedzenie za zamkniętymi drzwiami. Tak, tak mnie zwodzono na konwencie seniorów, że najpierw marszałek Hołownia mówił, że premier Kosiniak-Kamysz wystąpi, ale w trybie tajnym, prawda? Później to odwołano. W tym momencie jest to przekładane na święty nigdy. To znaczy, no tak, no, z jednej strony się straszy społeczeństwa, a z drugiej strony nie chce się porozmawiać otwarcie o obronie cywilnej, która w Polsce ale nie powstała ustawa o obronie cywilnej, są dyskusje na ten temat. Ale to znaczy, to proszę cię nie przypomnijmy, bać że złożyła ją Lewica. Małą ustawę stronową. Proszę się nie bać otwartej debaty parlamentarnej. I proszę zauważyć jeszcze jedno, że to jest tak, że codziennie na Ukrainie giną ludzie, również cywile, codziennie w strefie Gazy są zabijani przez Izrael Palestyńczycy, tak? I tym jakoś się tak nie przejmujemy, jak tym, że prawda jest nagle rzeczywiście oddziałujące na wyobraźnię, no straszne wydarzenie, w sensie zginęli cywile, którzy poszli na koncert, tak? Ale to jest wydarzenie, które być może właśnie zmieni sytuację. Pokaże, w jaki sposób rzeczywiście Rosja będzie chciała to wykorzystać w celach politycznych. Podsumowując, no, my musimy po prostu robić swoje, dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, dlatego apeluję, żeby koalicja rządząca nie unikała otwartej debaty na ten temat w parlamencie. Wczoraj szef BBN-u informował, że prezydent jest w kontakcie z rządem w tej sprawie. Jakie działania są podejmowane właśnie z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego? Czy pan prezydent ma zaplanowane w najbliższych godzinach, dniach jakieś dodatkowe spotkania w związku z tym, co wydarzyło się w Moskwie? To pytanie do pana Błażeja Poboszego. Pan prezydent jest strażnikiem polskiego bezpieczeństwa. Od początku tej trudnej koabitacji wskazywał na to, że problematyka bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest tym, co powinno naszą scenę polityczną łączyć, a nie dzielić. I mamy poczucie, i to mówię z pełnym przekonaniem i pewną nawet satysfakcją, że w takim generalnym rozumieniu, co pokazała między innymi ta wspólna wizyta w Stanach Zjednoczonych, to zrozumienie dla takiego podejścia jest. Mimo bardzo trudnych relacji, i tu powiemy coś oczywistego, między rządem, który na różnych obszarach podejmuje delikatnie powiem kontrowersyjne działania, także wkraczając mocno w obszar prerogatyw pana prezydenta, to jednak w tej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i konsultacje trwają cały czas i wszystkie ośrodki mówią jednym głosem. Trochę komentując, czy odnosząc się do tych wypowiedzi, które przed nami istotnie tutaj większość wątków zostało zarysowany w sposób, który również ja bym się z taką interpretacją identyfikował. To znaczy, to pokazuje nam, że we współczesnym świecie te różne zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą mieć bardzo różne podłoże. Proszę się, gdy już myśleliśmy, że takie kwestie jak międzynarodowy terroryzm, jak działalność Państwa Islamskiego czy innych tego typu organizacji znalazły się w cieniu chociażby tego wielkoskalowego konfliktu, który rozgrywa się na Ukrainie, mamy tego typu uderzenie. To tylko pokazuje, że konsekwentne inwestowanie w zarówno bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś priorytetem. I pan prezydent bardzo wyraźnie to podkreślał, ta jego idea zwiększenia wydatków na obronność do poziomów, który niestety w przypadku innych państw jest na razie nieosiągalny, a Polska, powiedzmy, w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazała ten kierunek, który uczynił nas liderem, jeśli chodzi o wydatki na obronność. Musimy być w tym konsekwentni. Chciałbym też podkreślić, że w zakresie dbania o bezpieczeństwo państwa w ostatnich latach, to bezpieczeństwo naszego kraju zostało w istotny sposób wzmocnione. To, że oparliśmy się już sztucznie wywołanej presji migracyjnej. To nikt nie ma wątpliwości, przecież... a jeszcze właśnie dopytam, a dzisiaj, nie wiem, prezydent planuje jakieś spotkania? Albo w najbliższym czasie, na przykład, nie wiem, zwołanie RBN-u w tej sprawie? To jest domena Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który pan minister Siewiera poinformował, że pan prezydent pozostaje w kontakcie i tam będą wypracowane te decyzje. Na razie istotnie bliska jest mi ta idea, którą zarysował pan marszałek Tyszka, że by jednak wskazywać na razie i dyskutować o faktach, to co wiemy w tej chwili. Na razie tych informacji mamy stosunkowo niewiele, bo jedno to przyznanie się do tego zamachu ze strony, czy przez państwo islamskie, a czy jedną z jego frakcji, a druga sprawa to jak ta sytuacja będzie rozgrywana na polu wewnętrznym w samej Rosji, bo to, że tego typu zdarzenia mogą być bardzo różny sposób i wykorzystane i interpretowane, zwłaszcza w reżimie niedemokratycznym. To tego możemy być pewni. To oczywiste, możemy być tego absolutnie pewni. I to widać już nawet w tych pierwszych dniach. Taką podstawową, naturalną, zawsze pojawiającą się sytuacją będzie to, że tego typu zdarzenia powodują konsolidację, no nawet nie społeczeństwa. To nawet nie musi być konsolidacja wymuszana przez władzę, ale czymś naturalnym jest, że w obliczu tego typu tragedii może dochodzić do takiej konsolidacji. Najczęściej w przypadku reżimów niedemokratycznych jest to konsolidacja przy aktualnie rządzących, przy sprawujących władzę. No i być może w ten aspekt, który, bo ja tu nie podzielam tych takich jednoznacznie wypowiadanych sugestii, które w pierwszych godzinach, czy minutach po tym zdarzeniu pojawiały się w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o jakieś intencje wewnętrzne. Natomiast bezwzględnie sam fakt tego zdarzenia będzie powodował konsolidację wokół przywódcy Rosji, który jest przecież świeżo po tych, po odnowieniu tego swojego mandatu, już pomijając oczywiście, w jakich warunkach został ten mandat odnowiony. Dokładnie, w jakich warunkach. Nie, no, jeszcze chciałam adwokat, przepraszam, przedstawiciela Konfederacji, któremu chyba umknęło to, że wczoraj była konferencja prasowa i dwóch ministrów odpowiedzialnych za obronę narodową oraz bezpieczeństwo wewnętrzne zapowiedziało wniesienie ustawy o obronie cywilnej, która naprawdę jest bardzo ważna. Trochę szkoda, że poprzednicy tego nie zrobili, bo również tam będziemy uczyć, jak się zachować, chociażby w takiej też sytuacji, jaka miała miejsce właśnie w trakcie tego zamachu. Tak, bo tam jest tylko mowa o wojnie, tylko właśnie dokładnie o sytuacji. Organizacji, współpracy z samorządami i tak dalej. Także wydaje mi się, że w ciągu najbliższych, znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem pewna, że w najbliższym czasie ona trafi do Sejmu. I to plany są takie, by pod koniec maja trafiła do Sejmu, a pod koniec czerwca była przyjęta i rozpoczęły się prace Ten Sejm jest najbardziej leniwym Sejmem od początku III Rzeczpospolitej. No więc my po prostu proponujemy, żeby również w celu edukowania społeczeństwa otwarcie dyskutować o tych sprawach, również o obronie cywilnej. To jeszcze jedno zdanie pani poseł Oliwiecka i właśnie przejdziemy do tego, jak ta prawa... Te słowa posła Tyszki, że generujemy jakiś strach w obliczu tego, co się dzieje za naszą granicą, bo społeczeństwem, które się boi, się łatwiej rządzi, są skandaliczne, panie pośle, bo nie możemy, nie są prawdziwe. My nie możemy umniejszać zagrożenia, mamy wojnę za granicą. Nasze społeczeństwo niestety żyło w przeświadczeniu, że mamy pokój w Europie od 70 lat, że wojna nas tak nie dotyczy. Zawsze. I teraz budzimy się i właśnie ten rząd wprowadza założenia, a zaraz projekt ustawy o obronie cywilnej. I ta debata, panie pośle, będzie, ale to nie chodzi o to, żeby usiąść i debatować w Sejmie i dyskutować i słuchać mądrości Konfederacji właśnie tego typu, które pan tutaj przedstawia. Musi być ta ustawa tylko chodzi o to, żebyśmy mieli nad czymś debatować. I bardzo ważne jest, że teraz będą konsultacje i rozmowy ze stroną społeczną, z samorządami, bo to tam będzie pierwsza reakcja i tam służby muszą być przygotowane, działania skoordynowane. I to są konkretne działania. A niestety poprzednicy zaniedbali ten temat. Ja tylko przypomnę, bo tutaj musimy działać razem i wczoraj miałam też deklarację posła Gawrona z Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy, że będą popierać i współpracować nad tą ustawą. Jedno zdanie, zaraz pan poseł Jabłoński, przejdziemy do wojny, drugiego tematu. Przepisy o ustawie o obronie cywilnej Prawo i Sprawiedliwość zniosło, wprowadzając ustawę o ochronie ojczyzny. I niestety jest to bardzo zaniedbany temat. Cieszę się, że my jako Koalicja 15 października go teraz poruszamy. Szanowna pani poseł, przypomnę, że marszałek Hołownia chciał mną wgniatać w ziemię Putina, no więc no, albo poruszamy się w sferze poważnej, Konfederacja proponuje poważną dyskusję o bezpieczeństwie, albo tego typu hasełek. Szanowne panie, zwracam się do obu pań poseł z koalicji, która rzeczywiście od 13 grudnia opowiada najróżniejsze rzeczy o tym, jak to były straszliwe zaniedbania, cóż też nie zostanie teraz zrobione. Drogie panie posłanki, zaniedbania w systemie obrony naszego państwa rzeczywiście były. Do roku 2015 redukowano liczbę armii, która spadła efektywnie poniżej 100 tysięcy. Likwidowano jednostki wojskowe, zwłaszcza te położone na wschód od Wisły. Słyszeliśmy ze strony przedstawicieli różnych partii, że w zasadzie te wydatki na zbrojenia to powinny być zastępowane różnego rodzaju innymi priorytetami, że trzeba się skupić na modernizacji, innowacjach. Oczywiście trzeba się skupić na modernizacji. Ale pani posłanki zwraca uwagę, że obrona cywilna rozumiem, że pani natychmiast biegnie to na usprawiedliwienie tej sytuacji. Nie, natomiast tylko, zwracam uwagę na jedną rzecz. Tego, jeśli nam się dzisiaj zarzuca jakiekolwiek zaniedbania i to robią przedstawiciele partii, które tak naprawdę odpowiadają za to, że w 2015 roku my byliśmy bezbronni, że plany obrony zakładały wycofywanie się z linii Wisły. Bardzo proszę, szanowna pani poseł, ja nie wchodziłem pani w słowo. Ta sprawa nie powinna nas dzielić politycznie, o bezpieczeństwo Polski powinno być priorytetem i ja się cieszę, że po tym, co robiło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dwóch kadencjach, dzisiaj już nikomu nie przychodzi do głowy prowadzenie takiej polityki, jaka była do 2015 roku, żeby ograniczać polską armię, żeby likwidować jednostki wojskowe. Jedno zdanie, pani poseł Matyszyn. Zaniedbania są bardzo duże w różnych dziedzinach. Będziemy razem pracowali, a zgadzam się też z tym, co mówił pan poseł Tyszka, bo akurat debata w Sejmie też jest niezwykle istotna i to, że się skupiamy na jakichś dziwacznych uchwałach sejmowych, atakach też na media publiczne, o tym też mam nadzieję, że porozmawiamy, to są wasze priorytety, a na bezpieczeństwie, jak chcemy debatować, to tego posiedzenia zamkniętego jakoś cały czas nie ma. My jesteśmy na to gotowi i czekamy. Ja jedna kwestia i na pewno nie będzie to jedno zdanie. Ja tylko przypomnę, że Lewica niedawno złożyła ustawę, tak zwaną małą ustawę schronową, autorką ze współpracownikami jest posłanka Joanna Wicha, która pracuje w Komisji Obrony Narodowej. I proszę państwa, my jesteśmy w sytuacji, w której oczywiście zwiększamy wydatki na zbrojenia, bo one dochodzą już do 4% na PKB, ale tak naprawdę my musimy zacząć też wydawać nasze środki budżetowe na obronę cywilną. I oczywiście to jest pełna zgoda z tym, co tutaj pada, bo to jest podstawowa sprawa państwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Obecnie w 2024 roku jesteśmy w takiej sytuacji, że tylko 4% naszych obywateli znajdzie miejsce w schronie. Niecałe. Tych schronów nie ma. Ich brakuje. W 6 na 32 badane gminy znajdowały się schrony. To wynika jasno z raportu Najwyższej Izby Kontroli. I naprawdę trzeba tę kwestię uporządkować, bo to jest nie tylko sprawa bezpieczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego, na wypadek wojny, ale także jakichś kataklizmów. My jako społeczeństwo musimy doskonale wiedzieć, gdzie taki schron jest, gdzie mamy się udać w sytuacji zagrożenia i to trzeba po prostu i zmienić. I ustawa o obronie cywilnej ma to wprowadzić. To jeszcze jest ustawa schronowa, coś innego niż ustawa o obronie cywilnej. Proszę pozwolić, że trochę bardziej jako były członek kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji muszę się do tej sprawy odnieść. Po pierwsze, to w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy ministrem spraw wewnętrznych był Mariusz Kamiński, a jego zastępcą Maciej Wąsik, opracowano bardzo szczegółowy raport, przygotowywała to służba podległa MSWiA, czyli Państwowa Straż Pożarna, dotycząca miejsc schronienia, miejsc ukrycia i schronów. To jest kompletny dokument, który między innymi również wprowadzał aplikację, która umożliwiała obywatelom znalezienie miejsca schronienia na wypadek zagrożenia. To pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie tych wątków, gdy dziś słyszymy, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników mówią o jakichś zaniedbaniach, to ja przypominam, to rząd nasz musiał odbudowywać bezpieczeństwo w takim wymiarze, jak choćby przywracanie posterunków policji. Państwo w okresie swoich poprzednich rządów zlikwidowali połowę posterunków policji. Myśmy ten proces odwrócili, skutecznie przywracali istnienie tych, a dla bezpieczeństwa w wymiarze takim lokalnym jest to sprawa kluczowa. No i wreszcie ostatnia rzecz, jeśli chodzi o założenie ustawy o obronie cywilnej, to my tu pozostawiliśmy istotne opracowania i dokumenty w tej sprawie i mam nadzieję, że w tej dyskusji, która niezwłocznie powinna się rozpocząć. Zostaną one wykorzystane. Bo a że bezpieczeństwo nas łączy, a nie dzieli, to miejmy nadzieję, że wszystkie siły polityczne będą razem pracować. Ja tylko chciałam jedną rzecz do pana, odpowiedzieć tak, tylko jedną rzecz, że po waszych rządach jest 10% wakatów policji. 15%. Właśnie wczoraj to padło na konferencję. Ten temat już zamykamy i przechodzimy do podsumowania teraz. Jeśli pan zamknęliśmy temat dotyczący bezpieczeństwa. Wczoraj świętowaliśmy 100 dni rządu Donalda. Wczoraj świętowaliśmy, bądź też nie świętowaliśmy, 100 dni rządu Donalda Tuska. Nie ma czego świętować. No właśnie, teraz pytanie, czy jest co świętować, czy nie ma czego świętować? Czy ten program 100 konkretów na 100 dni nie był zbyt ambitny? Pani poseł Katarzyna Piekarska. Przede wszystkim 100 konkretów to jest program Koalicji Obywatelskiej. Każdy z komitetów miał swój program. To, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej, zostało zrealizowane. Proszę pamiętać, że 100 dni, jeśli chodzi o dobrą legislację, to jest tak naprawdę mało. Jeżeli ja tutaj mam takie zestawienie, to bardzo wiele rzeczy udało się zrobić od razu, jak na przykład kwestie in vitro, czy kwestie związaną z pigułką dzień po, ale inne ale na przykład wiele sprawy. To ile nie, zrealizowaliście, panie poseł? Nie, wszystkie te postulaty ze 100. Pojawia się, że to 10%. Tak, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Rzeczywiście. Jeżeli chodzi o zrealizowanie, natomiast te postulaty pozostałe, z wyjątkiem chyba dwóch tylko z tych stu, są w fazie opracowań, bo na przykład, jeżeli się mówi, że zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, to w tej chwili jest powołany zespół i są przygotowywane materiały. To są profesor, i lada moment będą opracowań. Po prostu ustawy. Nie, nie będzie tak jak było u coś, was. Nie, ale to zaraz wróci. Ale pan rzeczywiście, ja panu przerwałam i pan się denerwował i miał pan rację. To rewanżuje się teraz, pani poseł. I na tym przerwanie kończymy i teraz pani poseł jeszcze. To są standardy Platformy w tym momencie. Sukcesem tego rządu jest to, że mamy pieniądze z KPO. Wam się tego nie udało. Dzisiaj państwa które blokowaliście wcześniej, ostatni raz przerwałem. Państwa w Europie wydają już te pieniądze, a my te pieniądze mamy. To są pieniądze, na które czekają samorządy, na które czekają przedsiębiorcy. To jest olbrzymia kwota pieniędzy i zastrzyk pieniędzy także na walkę z nowotworami na przykład, w ogóle dla zdrowia, na transport, na zieloną energię. Przez was Polacy stracili 2 lata po prostu, bo mogli bez tych pieniędzy korzystać. Dlaczego? Dlatego powinniście się ciągle kłócili. Nam się udało zrobić bardzo dużo, bo część rzeczy sobie, tak jak powiedziałam, nawet te 10% jest już zrealizowana, a reszta jest w fazie... Ale obiecywaliście, że będzie zrealizowanych 100 konkretów, a to okazało się 100 kłamstw. To jeszcze pani poseł. 12 konkretów ze 100. To jest 12%. Ale nie mamy, tylko... Nie ma. Wszystkie są na dalekim, znaczy bardzo... Pani poseł, to jak... Ale tutaj premier Donald Tusk mówił na konferencji prasowej, że udałoby się więcej, gdyby nie gorset, który to spowalnia i wskazywał na palcem na Pałac Kongresowy. Jeżeli teraz pan Błażej położył właśnie... Ale pani poseł, bardzo proszę, minęło 100 dni, w związku z tym już nie można, tak jak kiedyś Donald Tusk robił zwykle, że za wszystko winił Prawo i Sprawiedliwość. Teraz w ustach pani poseł Piekarskiej usłyszeliśmy, że to już nie Prawo i Sprawiedliwość, ale jej koalicjanci są. Koalicjanci, którzy winni, mają różne propozycje. Koalicjanci swoich też nie zrealizowali. To jest 2 cytaty trzeba sobie przypomnieć w takiej sytuacji. Obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą i może drugi 2 razy obiecać, to jak raz dotrzymać. No i niestety to, co kiedyś słyszeliśmy gdzieś na taśmach u Sowy, dziś słyszymy w zasadzie w głównych kanałach informacyjnych. Jeżeli politycy Platformy Obywatelskiej wychodzą i mówią w ten sposób, no to powiem tak, jeszcze nikt nigdy w Polsce po 89 roku nie zakpił ze swoich wyborców tak jak Donald Tusk. A premier Donald Tusk powiedział, że akurat ten rząd zrobił najwięcej przez 3 miesiące ze wszystkich rządów, które obradowały do tej pory. I teraz pytanie właśnie do pani Barbary Oliwieckiej, czy pani się z tym stwierdzeniem zgadza? Ja rozumiem, pani Barbara Oliwiecka, czy można było zrobić więcej w tym czasie? To już mówię, tylko Prawo i Sprawiedliwość będzie zawsze używało, bo nad tym są zbudowani odniesień do Platformy Obywatelskiej. Natomiast ja chcę przypomnieć, że obecnie rządzi koalicja 15 października 4 partii. Obowiązuje nas umowa koalicyjna i ją realizujemy. Ja jako Polska 2050, przedstawicielka, mogę odpowiadać za 12 bardzo pragmatycznych obietnic, które złożyliśmy naszym wyborcom. I szanowni państwo, ja jestem bardzo zadowolona z rezultatu tych 3 miesięcy. To jedyny zapis, który znalazł się w umowie koalicyjnej, zaproszę się zapoznać, który mówi, że w pierwszych 100 dniach rządu coś jest określone konkretną datą. To były właśnie podwyżki dla pracowników sfery publicznej. Bo to była bardzo zaniedbana grupa. I są nauczyciele, urzędnicy, a teraz jeszcze od 1 lipca już będą też pracownicy socjalni. To jest bardzo ważne. I to jako koalicja zrobiliśmy, ale tych rzeczy jest mnóstwo, które realizujemy, bo realizujemy nie program Platformy Obywatelskiej, tylko program Koalicji Obywatelskiej, tworząc sobie przestrzeń do tego, żeby przez te 4 lata każde ugrupowanie, które tworzy koalicję w ramach współpracy, to może być dla państwa obce pani słowo. Pani realizuje program partii do koalicji obywatelskiej. Ja realizuję program, pan nie słucha. Powiedziała pani Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, że pani realizuje program. Przepraszam, to się przejęzyczyłam. Realizujemy program koalicji rządzącej, w której każde ugrupowanie, które jest, ma swoje takie główne argumenty i robimy sobie przestrzeń do tego, żeby wypracować najlepsze prawo, żeby zrealizować wszystkie postulaty. Ja tylko dodam to, co udało się nam... Tak, to, co się udało nam zrobić, to, co jest zapisane w umowie koalicyjnej i bardzo ważne, już jest projekt ustawy prosumenckiej, która ma zwiększyć opłacalność indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Już mamy ograniczenia eksportu surowca naszego drzewnego do Chin, który wylatywał, wyjeżdżał tonami, niestety psując rynek naszym rodzimym wyłączenie producentom wyrobów drewnianych. Oczywiście, ochrona 20% najcenniejszych obszarów. Jest to, co my zrobiliśmy, ale to jest, już tu pani posłanka Piekarska mówiła o innych rzeczach związanych z in vitro, z ochroną okołoporodową. Tych rzeczy, zwiększeniem nakładów na edukację, to są bardzo ważne rzeczy i realizujemy. Czytał pan umowę koalicyjną? Koalicji 15 października, ja zapraszam. Ja zaraz przeczytam dokładnie obietnicę. Warto konkretnie. To teraz pan poseł. Mówi jednoznacznie, że koalicja 15 października. 100 dni. Minęło 100 dni. Ale rozlicza pan Platformę czy koalicję 15 października? Zrealizowaliście 12 postulatów. Pani przed chwilą zapisała. To ja może tylko jeszcze dodam. To ja jeszcze tylko może dodam odnośnie KPO. Skandalem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość. Skandalem jest to, że my jako koalicja 15 października ściągnęliśmy 600 miliardów z KPO, a wy nawet nie złożyliście wniosku o wypłatę zaliczki, która była bez żadnych warunków. To jest dla mnie ogromne zaniechanie, i może które miało wpływ na gospodarkę Polski. Do tego twierdzenia proszę, niech się odniesie pan poseł Jabłoński. Jako wiceminister spraw zagranicznych. Była tam debata w Sejmie i ja cytowałem z mównicy sejmowej, nie potrafiliście na to odpowiedzieć, fragmenty rezolucji, za którymi wasi ludzie głosowali w Parlamencie Europejskim, żeby nakładać na Polskę sankcje finansowe. Wzywamy Komisję Europejską do stosowania wszystkich narzędzi, w tym środków budżetowych, do dokonywania redukcji. Pani poseł, przyjechała Ursula von der Leyen i powiedziała tak: teraz się zmieniło coś w Polsce, są zmiany. Jakie zmiany? Złożyliście państwo ustawa wniosek o KPO, który musi być przyjęty albo odrzucony. Nie złożyliście, nawet do zaliczka nie złożyliście. Wracamy do podsumowania 100 dni rządu. Zmiana partyjna, decyzja miała charakter polityczny. Zmniejszymy liczbę wiceministrów o połowę i odchudzimy kancelarię premiera. Jednocześnie doinwestujemy urzędy w terenie. Cytuję program Trzeciej Drogi Polski 2050. Powołamy apolityczną komisję rekrutacyjną, która będzie prowadzić oparte na merytorycznych zasadach konkursy na kierownicze stanowiska. Przypominam, na przykład pani córka, pani Róży Tun została w takim trybie najpierw powołana, odwołana, chyba 250 tysięcy ma dostać. Akademiki za złotówkę. To program Trzeciej Drogi. Platforma. Zwiększymy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Mieliście okazję, w Sejmie głosowaliście przeciwko. Emeryci z emeryturą do 5 tysięcy złotych nie będą mieli odprowadzanego podatku. Wypłacimy 1500 złotych miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, tak zwane babciowe. Wprowadzimy 600 złotych dopłaty na wynajem dla młodych. Paliwo może być po 5,19. Zobaczcie państwo na stacjach benzynowych, po ile jest paliwo. To jest właśnie ich wiarygodność. Pan minister Poborzy ma 100% rację. Nigdy w historii nie było takiej skali kłamstwa wyborczego, bo wy opowiadaliście, zwłaszcza Platforma, że to w ciągu 100 dni zrobicie. A teraz mówicie, jesteśmy koalicją, to umowa nas obowiązuje. Drodzy państwo, obowiązuje was to, co mówicie. Obowiązuje was wasze własne słowo. Oczywiście, jeśli kierujecie się zasadą, że obietnice wyborcze obowiązują tylko tych, którzy w nie wierzą, to rzeczywiście macie rację. Znowu udało wam się waszych wyborców oszukać. Oni będą was z tego rozliczali. Myślę, że już niedługo. To proszę o odniesienie się do tego kłamstwa wyborczego pani poseł Pauliny Matysiak. Ja w ogóle uważam, że my zbytnio fetyszyzujemy te 100 dni rządu i to, co udało się zrobić. I oczywiście można się odnosić do tego, co było zapowiadane, że w tych pierwszych 100 dniach zostanie zrobione. Ja myślę, że tutaj chyba wszystkim politykom można życzyć więcej pokory i takiej odpowiedzialności za swoje słowa, że jak składają jakieś obietnice, to warto ich dotrzymać. Natomiast oczywiście ten cały proces wprowadzania różnego rodzaju regulacji i rozwiązań jest rozciągnięty na dalsze dłuższy czas i wiele spraw jest w toku. Ja mogę powiedzieć z perspektywy Lewicy, partia Razem nie jest w rządzie, ale Lewica ma swoich przedstawicieli, że wiele tematów zostało rozpoczętych i jest procedowanych. Na przykład renta wdowia, o której dużo mówiliśmy, na przykład emerytury stażowe i tu warto wypomnieć to Prawo i Sprawiedliwości, bo to przecież Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało wprowadzenie tego rozwiązania. Mówił o tym pan prezydent i PiS za swoich rządów nie chciał o tym dyskutować, a mamy całe gro obywateli, którzy bardzo ciężko przez całe życie pracowali i czekają na te emerytury stażowe. Mamy kwestie rozpoczętych zmian i rozwiązań też takich doraźnych. Przypomnę, protestujący studenci, którzy walczyli o Akademik Jowita w Poznaniu. Ten akademik zostanie i zostały znalezione też pieniądze wygospodarowane przez ministra Wieczorka na fundusze remontowe akademików po to, żeby studenci mieli gdzie mieszkać, żebyśmy unikali sytuacji, w których ktoś nie podejmuje studiów, bo nie stać go na wynajem na rynku prywatnym, a wiemy, jakie są ceny mieszkań. I tych przykładów można mnożyć. Ja ze swojej strony mogę zagwarantować, że Lewica dalej będzie upominała się o tych, którzy potrzebują zmian, że my stoimy przy swoim programie i część tych realizacji, część tych postulatów zostanie wprowadzona w życie i też warto podkreślić... Ale krytykują państwo składkę zdrowotną, propozycję składki zdrowotnej, która tak, się pojawiła. Tak, to krytykujemy, bo ona jest po prostu niesprawiedliwa. Ona obniża wpływy do budżetu i powoduje to, że osoba, która pracuje i jest zatrudniona na etacie, płaci większą składkę zdrowotną niż przedsiębiorca, który zarabia o wiele więcej. I myślę, że tutaj na to potrzebujemy spojrzeć. Mamy do tego rozwiązania bardzo dużo obiekcji. Jestem przekonana, że nasi posłowie z partii Razem za tym rozwiązaniem nie zagłosują. Po prostu to rozwiązanie jest niesprawiedliwe. Ono nie powinno tak wyglądać i też nie może być takiej sytuacji, że teraz my dajemy bardzo hojne prezenty przedsiębiorcom, a zapominamy o zwykłych ludziach, bo też warto przypomnieć na przykład dyskusję o powrocie stawki VAT do 5%, która wraca od 1 kwietnia. To jest rozwiązanie, które na przykład jest krytykowane także przez Federację Polskich Banków Żywności. Oni podnoszą konkretne sprawy, które spowodują w związku z tym tematem problemy najuboższych Polaków. Chcą, żeby zostały wprowadzone działania osłonowe, żeby podniesiono progi dochodowe, które umożliwiają uprawnienia do uzyskania pomocy żywnościowej i zmiany, jeżeli chodzi o trzeci sektor, które tej pomocy udzielają. Znaczy, to nie jest tak, że powrót do tej stawki, bo jasne, to było rozwiązanie czasowe, że powrót do tej stawki nie spowoduje problemów. Spowoduje. I naszą rolą polityków jest zadbanie o to, żeby ci najmniej majętni Polacy nie dostali po prostu z tego powodu rykoszetem. I teraz jeszcze pytanie o stopnie rządu do pana posła Stanisława Tyszki. Proszę zauważyć, że nikt Donalda Tuska nie zmuszał do ogłoszenia, że zrealizuje 100 konkretów w ciągu pierwszych 100 dni rządu. On to zrobił sam dobrowolnie. Dla tych, którzy się troszeczkę znają na marketingu politycznym, jest jasne, po co to zrobił. Platforma Koalicja Obywatelska nie miała żadnego programu. To miała być namiastka programu, stworzenie pozorów pewnej powagi w momencie, gdy się nie ma programu. Ale 100 konkretów to było 100 obietnic dla każdego coś miłego, nie mających żadnej spójnej narracji i pewnej wizji państwa. I tam był, proszę zauważyć, jeden bardzo istotny postulat, który był próbą przelicytowania Konfederacji. Dlatego, że Konfederacja zaprezentowała ustawy konkretne, bardzo spójny program podatkowy, reformy polskiego systemu podatkowego, którego istotnym elementem było znaczne podniesienie kwoty wolnej. My chcieliśmy, żeby to było minimum 12-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że człowiek, który zarabia minimalne wynagrodzenie, nie powinien od tego płacić podatku. Tak? To jest kwota wolna, służy przede wszystkim ludziom najbiedniejszym. To państwo pomagają Pierwszego dnia Sejmu tej kadencji Konfederacja złożyła projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł. Teraz trafił pod obrady. Zaraz pani redaktor wyjaśni, jaka była historia. To oznaczałoby, że każdy pracujący Polak, Konfederacja w tym momencie jest niestety jedynym ugrupowaniem stojącym na straży ludzi pracujących w Polsce, na straży ich interesów, dostałby więcej 300 zł miesięcznie. I to jest pewna zmiana filozofii państwa w stosunku do tego, co robiło PiS. PiS wyjmowało z kieszeni jednym i dawało drugim, żeby kupować ci głosy. I uwaga, koalicja rządząca w tej chwili PO z przystawką poprawkami robi dokładnie to samo. Kupują głosy poszczególnych wyborców, zamiast dać decydować w większym stopniu ludziom pracującym. Co zrobił marszałek Hołownia? Blokował w zamrażarce ten projekt. Ale wyciągnął. 4,5 miesiąca. Wyciągnął po tym, jak prosiłem na każdym posiedzeniu Konwentu Seniorów przez ostatnie 2 miesiące. Projekt został poddany... Znaczy, chciał się zemścić na Donaldzie Tusku za to, niewykluczone, że tam była pewna gra koalicyjna. I teraz tak, projekt stanął i my wystąpiliśmy jako Konfederacja z wnioskiem o to, żeby zobowiązać Komisję Finansów Publicznych do przedstawienia sprawozdania o projekcie w ciągu miesiąca. W Sejmie, który prawie nic nie robi, żeby w ciągu miesiąca się odniesie do tego projektu, pozytywnie lub negatywnie. I co się stało w 98 dniu rządów i Koalicji Obywatelskiej i ich koalicjantów? Zagłosowali wszyscy przeciwko temu projektowi podniesienia kwoty wolnej i rozpatrzenia tego w ciągu miesiąca. Rząd twierdzi, że nie ma pieniędzy w tym roku. Przeciwko swojej głównej obietnicy. Natomiast w tym momencie się rozlicza te 100 konkretów. To ja bym zauważył tak, że tam było obiecane powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach Unii Europejskiej. To jak wy wróciliście do grupy decyzyjnej, jeżeli cały czas produkty produkowane na Ukrainie przez międzynarodowe korporacje zalewają polski rynek rolny i niszczą polskie rolnictwo? Obiecywaliście obniżkę 8% stawki podatku VAT dla sektora beauty i zrobiliście to, ale od 1 kwietnia zlikwidowaliście zerową stawkę VAT na żywność, w związku z tym też to uderzy najbiedniejszych, wyższe ceny tego. Bo inflacja chwalicie spadła. Się powołaniem ministra przemysłu. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z naszyńskiego słuchaczy. To jest tyle rzeczy, do których trzeba się odnieść, że nie wyjdziemy. Jeszcze ostatnie zdanie. Chwaliliście się powołaniem Ministerstwa Przemysłu. Jestem ciekaw, czy jakikolwiek z naszych słuchaczy wie, kto jest ministrem przemysłu. Mówiliście, że zredukujecie o połowę liczbę ministrów, a przebiliście nawet PiS w liczbie ministrów. Chyba najwięcej w Europie mamy ministrów i wiceministrów. I jeszcze jest paraliż zarządcy rządu, dlatego że każdy z koalicjantów z tych 9 partii zarządzał swojego wiceministra. To jest źle zarządzane. Ten temat kończymy, ale mam jeszcze inny ciekawy do zaproponowania. Nie odnosimy do tego tematu. Dyskusja na temat składki zdrowotnej będzie jeszcze trwać. Tu rzeczywiście Polska 2050 ma też propozycję zmian w tym zakresie. Natomiast 68 stron, 8 głównych zarzutów. Czy wystarczy, by Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu? Jak długo Państwa zdaniem pan Adam Glapiński będzie jeszcze piastował to stanowisko? Tylko teraz odpowiadamy krótko, bo niewiele nam czasu zostało do końca programu. Pani Katarzyna Piekarska. Znaczy, ja mam nadzieję, że pan Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, podobnie jak wszyscy inni wysocy funkcjonariusze publiczni, którzy nie działali na rzecz, znaczy nie byli apolityczni, nie działali na rzecz po prostu państwa i Polaków. Pan Adam Glapiński, a przecież ustawa i konstytucja wymagają apolityczności. To jest naprawdę jeden z najważniejszych wysokich urzędników w państwie. Uchybił apolityczności, która, tak jak powiedziałam, jest absolutnie wymagana i zaangażował się bardzo silnie, stał się politykiem, zaangażował się, czy Marek był cały czas politykiem, ale naruszył szereg przepisów konstytucji, jak i ustawy o Narodowym Banku Polskim. I to jest o tyle ważne, żeby żadne... Przepraszam, to jest jeden naprawdę z lepiej napisanych uzasadnień. Znaczy, może teraz pani poseł Barbara Lidiecka, pani Jarosław postawiła przed Trybunałem Stanu. Naprawdę jest czas zmiany standardów w polityce. Ale przepraszam, ja tylko dokończę, bo chciałabym jedną rzecz dokończyć. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby już nikomu i żadnemu wysokiemu urzędnikowi tej władzy i każdej następnej, która będzie po naszej koalicji, nie przyszło po prostu łamać konstytucji i łamać przepisów. Pani poseł Barbara Lidiecka. Powtórzę, naprawdę jest czas, żebyśmy wprowadzili nowe standardy w polityce i to robimy jako koalicja 15 października. Stąd jest ten wniosek. Jeżeli urzędnik wysokiego szczebla, minister, łamie konstytucję, łamie ustawy, to nie jest jakaś oderwana, nie wiem, od procedur istniejących sytuacja. Trybunał Stanu jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej. Teraz ten wniosek trafi pod obrady Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pan Glapiński będzie miał okazję wyjaśnić, wytłumaczyć wszystko i będzie dalej, jeżeli będzie zasadny wniosek, głosowany w Sejmie. I szanowni państwo, to nie chodzi, oczywiście jest 8 zarzutów takich bardzo poważnych i wśród nich jest oczywiście to, że pan Glapiński sobie przyznawał niezgodnie z prawem po prostu kosmiczne nagrody, bo w zeszłym roku zarobił 1 300 000, z czego 700 000 to były ekstra nagrody, nie wiadomo za co, za gigantyczną inflację, ale przede wszystkim łamał konstytucję i ustawę, dlatego że finansował deficyt państwa z rezerw centralnych. Tak się nie robi. To są poważne zarzuty, z którymi którymi ekonomiści się zgadzają. Więc po prostu... Także pani teraz poseł Paulina Matysiak. Urzędnicy muszą odpowiadać i urzędy państwowe za swoje czyny. Pani poseł Paulina Matysiak. Uważam, że Adam Glapiński nie zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. Ja tego wniosku nie podpisałam. Nie będę za tym wnioskiem też głosować. I mam poczucie, że to jest bardzo niebezpieczny precedens. Jeżeli my chcemy przed Trybunał Stanu stawiać prezesa Narodowego Banku Polskiego za działania podejmowane w czasie kryzysu, tak naprawdę to jest sygnał do wszystkich kolejnych prezesów NBP, że po prostu oni nie będą nic robić w niebezpiecznej sytuacji, która wymaga realnej, takiej prawdziwej reakcji, której celem jest tak naprawdę ochrona polskiej gospodarki, polskich firm, polskich rodzin. Tu jest największe zagrożenie tego wniosku, bo każdy kolejny prezes będzie miał z tyłu głowy, że jeżeli będzie podejmował działania, to koniec końców może stanąć przed Trybunałem Stanu. Ja widzę to, pani bo tu nie chodzi o brak działań, tylko chodzi o to, że mamy w naszym państwie prawa i konstytucji. Chwileczkę, mamy w swoim państwie pewne bezpieczniki. I pani poseł Matysiak, to nie chodzi o to, że pan prezes banku reagował jakoś nagle, bo była sytuacja kryzysowa, tylko chodzi o to, że robił to na podstawie uzgodnień w politycznym, partyjnym ale swoim departamencie. Nie, poprzedni, a teraz poproszę o odniesienie się pani Matysiak, a Rada Polityki Pieniężnej powinna takie działania uzgodnić i skonsultować. Zarzut z tego śmiesznego wniosku jest kluczowy, bo tak naprawdę zarzuca się prezesowi Glapińskiemu, że zastosował coś, co nazywa się w makroekonomii quantitative easing, czyli tak zwane luzowanie ilościowe. Na czym to polega? Że bank centralny skupuje obligacje państwowe. I to jest działanie, które podejmowali w zasadzie wszyscy prezesi banków centralnych na świecie. Christine Lagarde w Europejskim Banku Centralnym, Jerome Powell w amerykańskim Fedzie i Adam Glapiński również to robił, bo to był sposób na ratowanie gospodarki. I dzisiaj rzeczywiście wy mówicie, a jak on śmiał, bo tutaj bank centralny ma inne zadania. Otóż właśnie ma również takie zadania, żeby stabilizować gospodarkę tego typu instrumentami i a możecie postawić również Christine Lagarde. Jeszcze jedna rzecz. Upolitycznienie. O upolitycznieniu to ja mam nadzieję, że rzeczywiście funkcjonariusze politycznie mający prawo staną przed sądami, także za zamachy na media publiczne, także za upolitycznienie prokuratury. Pan Artur Łącki wczoraj z Koalicji Obywatelskiej powiedział tak. Upolitycznieniu prokuratury. Odpolitycznienie prokuratury. Ale to jest bardzo ciekawy cytat, bo wczoraj wasz poseł Artur Łącki powiedział tak. Odpolitycznienie, wprowadzanie standardów polega na tym, że teraz to my rządzimy. Teraz to jest właśnie wasza filozofia. Boże, mamy bardzo mało czasu. Ze wszystkich złych, niemądrych rzeczy, które Donald Tusk i jego zaplecze polityczne w Polsce robi od 13 grudnia, próba bezprawnego usunięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego będzie najgłupszą ze wszystkich. To jest cios wymierzony w stabilność polskiego państwa, to jest cios wymierzony w wiarygodność naszego systemu bankowo-finansowego, osłabienie pozycji gospodarczej Polski i cieszy mnie, że z jednej strony, ze strony pani prezes Lagarde płynie tutaj wsparcie dla prezesa Narodowego Banku Polskiego w obronie jego niezależności jako prezesa niezależnej instytucji, jak również cieszy mnie, i to powiem z dużym uznaniem, postawa pani poseł z partii Razem, bo odparła tutaj to antypaństwowe. Ale na nieprawidłowości w Narodowym Banku Polskim wskazywał między innymi pan Paweł Mucha, bliski współpracownik prezydenta. Na to wskazywał tylko w jednym aspekcie dotyczącym kwestii dostępu do informacji. Dostępności do informacji. Natomiast te zarzuty, które są podnoszone w tym absurdalnym wniosku, pod którym, jak rozumiem, chce się podpisać większość posłów Koalicji Obywatelskiej, się absolutnie nie bronią. I teraz tego zakończenie, pan poseł Stanisław Szyszka, bo musimy już kończyć. Celu inflacyjnym dzięki polityce prezesa pan Glapińskiego. Pan prezes Glapiński jest odpowiedzialny bezpośrednio za gigantyczną inflację, która oznacza okradzenie milionów Polaków. Ale to jest nieprawda.